ngai mwana mobali ida ya motema oyo olobeli ngai nazongisa te kasi na bomise awa naluka kaka na mona oyo akomeka kotumbola ngai bakofingaka na miso makasi nzoka nde na motema bazali kondima ngai mwana mobali ida ya motema pesaka fololo nakunda yango na kombo ya koko batu ya motema mabe maso bakosala bazali koleka bakoloba mingi mpo basamwisa babinzoka bakomiti ya mabele nelongi mama ida boti ngai naseki ye nazongisa te kasi na bomise awa naluka kaka na mona oyo akomeka kotumbola ngai bakofingaka na miso makasi nzoka nde na motema bazali kondima ngai mwana mobali ida ya motema pesaka fololo nakunda yango na kombo ya koko batu ya motema mabe maso bakosala bazali koleka bakoloba mingi mpo basamwisa babinzoka bana muti ya mabele nelongi mama sambelanga mama sambelanga mwana mama mama sambelanga mwana lemi o mama sambelanga mwana mama mama sambelanga afoluka badefisa mama